21. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim, Rabbul Alemin bize şöyle buyurmaktadır. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفِرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِ الْأَلْبَابِ. Görmez misin ki Allah gökten bir su indirip onu yeryüzünde kaynaklara yerleştirmekte. Sonra onunla renkleri türlü türlü ekinler çıkarmakta. Sonra o ekinler kurumaktadır. Sonra onu ufalanmış çöplere döndürür. Muhakkak bunlarda özlü akıl sahipleri için bir ibret vardır. Allah korkanlara olan cennet vaadını, şerlilere de olan azabı yurt olarak hazırladığını beyan ettikten sonra, şimdi de kainatta yarattığı nimetleri, muhteşem yaratma güzelliğini, yüce kudretini ve yüce rububiyetini kullarına olan ihsanını ispat etmektedir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ. Görmez misin ki Allah gökten bir su indirip onu yeryüzünde kaynaklara yerleştirmekte. Yani Allah semadan indirdiği bereketli suları yeryüzünün belirli yerlerinde kaynak suları ve pınarlar olmaları için yerler açar ve her suyu gerekli olan bölgeye yerleştirir. Allah kısa bir zaman diliminin altında bir anda semadan indirdiği sularla o ölü toprağı ve kaynakları, kurumuş pınarları hemen suyla doldurur. Bu ise Allah'ın rahmetini, kudretini ispat eder. Allah bir anda kupkuru alanları sağanak sağanak yağmurlarla göllere, nehirlere çevirebilmektedir. Ayet yerlerdeki suların, nehirlerin, denizlerin, kaynakların sahibinin Allah olduğunu ispat etmektedir. Oysa insan böyle bir su yağdıramamaktadır. O suyu toplayacak yerleri açmak için çok uğraşmaktadır. Onu korumak ve dezenfekte etmek için harcamalar yapmaktadır. Onun muhafazası için milyonlarca lira harcamaktadır. Peki bunca biriktirilen ve korunan ve yerlerde çok büyük alanlar kaplayan bu sular gökte nasıl durmaktadır? Nasıl korunmaktadır? Nasıl bir anda su haline dönmektedir? Yeryüzü semasındaki dev su depoları ve tankerleri çalışmaktadır. Yani yukarıda o büyük semada muazzam bir tesisat bulunmaktadır. Bu tesisat teknolojinin bile keşfedemediği, aklın hududunu aşan ve akıl almaz güzellik ve özellikle sürmektedir. Yüzyıllardır bu dev gökyüzünün tankerleri bir emirle hemen hareket etmektedirler. Kurak ve cılız ölü toprakları hemen sulamaktadırlar. Ayrıca boşluklara, kaynaklara dolarak uzun müddet yer altında saklanmaktadır ve zamanı gelince de insanın hizmetine çıkmaktadır. Dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Bu muhteşem mekanik ve otomatik diyelim çalışma sizce basit midir? Anlamsız mıdır? Manasız mıdır? Gayesiz midir? Siz bunun mutlak manada cevabını iyi biliyorsunuz. Sonra o suyun inmesindeki esrarengiz ve muhteşem anı nasıl değerlendireceğiz? Tane tane, her biri bambaşka ve bambaşka yapıda ve emir alan bir asker konumunda var. Her biri bir asker gibi itaatkar, nereye inmesi gerektiğini biliyor. İşte bunlar her biri gökyüzü askerleridir. Yani bunlar bulutlardır, yağmurlardır, dolulardır, rüzgarlardır, yellerdir. Her biri korkusuz ve cesur, aynı zamanda itaatkar askerlerdir. Peki biz nasıl bir askeriz? Acaba biz bu askerleri görüyor ama onlara inanmıyor muyuz? Nasıl bir askeriz biz? Hele bir de gelin şimdi suyun Allah'ın izniyle neleri başardığını görelim. ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. Sonra çeşit çeşit renkte ve desende ve güzellikte çiçekler, ekinler, meyveler çıkmaktadır. Bu yağan yağmurların neticesinde. Bu ise Allah'ın rahmetini, Rabbini ispat eder. Yaratma ve yarattığını güzel kılmanın ne güzel olduğunu ortaya koyar. İşte bu ayetin güzelliğini baharda hepimiz görüyoruz. Rengarenk çiçeklerin, meyvelerin ve aynı zamanda ekinlerin ve çeşit çeşit desenli olan ağaç yapraklarının güzelliğini hep beraber görüyoruz. Aman Allah'ım, havada, yerde, yerlerdeki ekinlerde, meyvelerde, sebzelerde, çiçeklerde senin yaratma güzelliğin ve adın vardır. Sen var edensin, sensin yaratan, sensin bana hayatımı veren, bana izlemem gereken yolu öğreten. Şu muhteşem nimetlerinle ya Rabbi, sen haksın ve sen birsin demek geliyor içimizden. Onunla hayat başlıyor ve onunla devam ediyor değerli kardeşlerim. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman ثُمَّ يَه۪يجُ فَتَرَاهُ مُصْفِرَّ. Yani sonra ey insan, o yağmurla biten, yeşeren otlar, çiçekler, o yemyeşil sarı kırmızı renkli olan ekinler, çiçekler sararır, kurur ve dökülür. İşte bu da Allah'ın yarattığı varlıkların yaşadığı bir müddet sonra öldüğüne açık delildir. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman ثُمَّ يَجْعَلْهُ حُتَامًا. Sonra o sararan ekini, çiçeği bir çöp haline getirir. Bu ise yaşatmayı ve sonra da öldürmeyi ispat eder. Değerli kardeşlerim, ayet bize hayatı verenin Allah olduğunu, su nasıl ekinlere hayat veriyor ve onları yeşertiyor ise Allah'ın izniyle, size hayat veren, sonra sizleri yaşlandıran, sonra da öldüren odur denmektedir. Şevkani Rahimahullah şöyle demektedir: Allah gökten size bir Kur'an ve din indirir. Onunla yer üstünde olan insanlardan iman edenleri imanla takva olarak yüceltir. Şirk ve küfür ehlini ise imansızlık ve küfür halinde onu zayıflatır ve öldürür ve onu bir çöp haline getirir. Değerli kardeşlerim, Allah bu güzel şeyleri yaratırken bizden ne istemektedir? Bunu düşünebiliyor muyuz? Biz ona ne takdim etmekteyiz? Biz onun dininin yayılması için ne yapmaktayız? Kur'an'ı, sünneti, salih amelleri, ahlakı iyiliği biliyor ve ona davet ediyor muyuz? Nesillerimizi, esnafımızı, komşumuzu, akrabamızı İslam'la tanıştırma derdi taşıyor muyuz? Acaba bizim elimizle kim namaza başladı, kim Allah'ın dinini öğrendi, kim Kur'an'la tanıştı, kim güzel ahlakla tanıştı değerli kardeşlerim? Ayette Rab olanın Allah olduğu gerçeği açıktır. Ayette rububiyet hakkının Allah'a ait olduğunu öğreniyoruz. Ayette Allah'ın muazzam bir yaratma ve yarattığını güzelleştirmesini görüyoruz. Ayette suyu, çiçekleri, ekinleri yaratan ve onları insanlara faydalı kılanın Allah olduğunu öğreniyoruz. Ayette ölünün dirilmesine açık, akli ve bu nas'a dayanan delilleri görmüş oluyoruz. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman 22. ayet-i kerime değerli kardeşlerim, اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٌ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ. Acaba kendisi Rabbinden gelmiş bir nur üzere bulunup da Allah'ın göğsünü İslam için genişlettiği bir kimse sapıklıkta olan gibi midir? Allah'ı anmaktan yüz çevirdikleri için kalpleri kas katı olanların vay haline, işte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Değerli kardeşlerim, ayetimizi cümle cümle anlamaya çalışalım. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Rabbinden gelmiş nurdan maksat kitaptır, yani Kur'an'dır. Yani onu okumak, onunla amel etmek üzere demektir. Biz nuru daha geniş olarak anlayabiliriz. Mesela Allah'ın kitabını okumak, sünneti sevmek, iman ve tevhid üzerine olmak, iman ve hakka sarılmak, adalet ve salih amelle yürümek, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, cihad etmek, Allah davetini yaymak, bütün bunlar İslam'ın nuru değerli kardeşlerim olaraktan tanımlanabilir, isimlenebilir. Yani göğsünü İslam'a açmış, İslam'a doğru çevirmiş, İslam'ı kalbinde bir nur olarak görmüş ve iman üzerine giden bir Müslüman müminle kalbini küfre, şirke, batıla, şeytana, harama doğru çevirmiş ve sapmış, cehennemi hak etmiş bir insan bir olur mu denmektedir. Yani tevhidi bilen, ona davet eden, onun yolunda davet ederek cihad eden, iman ve hakkın galip gelmesi için yoğrulan, imanının gereğini ve ahlakının güzelliğini halka taşıyan, Kur'an'ı ve Resulullah'ı imam olarak gören bir Müslümanla, hevasına, aklına, mantığına, ideolojilerine uyan, tağuta uyan ve tağutu rehber edinen, batılıları kendine örnek alan ve nefsinin kölesi olan insan bir olur mu denmektedir? Elbette olmaz. Rabbine iman edenle Rabbine şirk koşan bir olmaz elbette. Cahille alim bir olur mu? Körle gören bir olur mu? Geceyle gündüz bir olur mu? Rabbine ibadet edenle ibadet etmeyen bir olur mu? Nasıl bir olmazsa yukarıdakiler, Müslümanla da kafir bir olmaz. Allah yolunda İslam'la yürüyen bir muttaki ile şeytan yolunda yürüyen ve bu yolu doğrulayan, İslam'a karşı olan bir insan elbette bir olmaz değerli kardeşlerim. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ı zikretmekten, anmaktan yüz çevirdikleri için kalpleri kas katı olanların vay haline. Kalpleri kas katı demek sert, yumuşamayan anlamındadır. Peki neye karşı sert bu kalpler? Neye karşı yumuşak değildir? Allah'ın zikrine, emrine, hükmüne, nizamına karşı kalpler kas katıdır. Kaya gibidir. Yani inkarcı olma yüzünden bu hale benzetilmişlerdir. Kalpleri İslam'a karşı yumuşak değildir. Yani reddetmede, inkar etmede çok serttirler. Bunların yanında İslam, din, Kur'an, şeriat, iman, tevhid, cennet, cehennem anıldı mı hemen dilleriyle kalplerindeki kinlerini kusarlar. Bunlar aslında bir avuç iman ve memleket düşmanı, Müslüman olmayan, soyları ve sopları bu memleket evlatlarına dayanmayanlardır. Bunların ataları soy olarak İslam'a karşı düşman olmuş olanlardır. Allah bunlar hakkında vay onlara demektedir. Veil cehennemde bir vadedir. Veil cehennemde bir vadedir. Bu yerler bu insanlar içindir. Yani Allah'ın dinine karşı sert ve katı olan bu İslam düşmanlarını Allah veil cehennemine layık görmüştür. Ve veil cehennemi onların hakkıdır. Onların mekanı da yurdu da bu veil cehennemi olacaktır. Değerli Müslümanlar, toplumda Rahman'ın ayetlerine, koyduğu hükümlere, belirlediği nizama, Resulünün davetine, kitabının hükümlerine, İslam'ın çağrısına karşı düşmanlık eden kalbi kas katı insanlar çoktur. Hatta bu insanların huzurunda bir Allah ayeti, hükmü, emri, Resulullah'tan bir hadis, emir ve hüküm okunsa hemen yüzleri ekşir, yüzleri kas katı kesilir, ayet ve hadise karşı nefret duymaya başlarlar. Onları işitmemek ve işittirmemek için uğraşırlar. Bunlar işte bunlar, dillerinden, kalplerinden, amellerinden iman ve salih amel alınmış, şeytanla beraber hareket ederek Allah'a karşı zalim olmuş kimselerdir. İşte bunların yeri veil cehennemidir. Değerli kardeşlerim, Allah ayetlerinde zikri emretmiş, zikreden kullarının kurtuluşta olduğunu bildirmiştir. Allah Bakara suresinin 152. ayetinde bakın şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Allah Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ı çokça zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari ve Müslim'in sahih olarak rivayet ettikleri sahih hadislerinde, Rabbini zikredenle zikretmeyenin hali ölü ile diri gibidir buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi'nin, İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri sahih hadislerinde, amellerinizin en hayırlısını, melikiniz katında en geçerli olanını, derecelerinizin en fazla yükselteneni, sizin için altınla gümüşü yığmaktan daha hayırlısını, düşmanla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlısını size bildireyim mi? Dedi. Sahabiler evet dediler. Resulullah bunun üzerine Allah'ı zikretmektir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri sahih hadislerinde bir adam geldi, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın emirleri fazlalaştı bana, bir şey söyle ki ona sımsıkı sarılayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dilin daima Allah'ın zikri ile ıslak kalsın buyurdu. Allah'ın ayetleri ve Resulullah'ın hadisleri zikri anmaktadır, onu övmektedir elbette. Allah'ı anmaktan daha büyük bir ibadet olur mu? Allah'ın ayetleri ve Resulullah'ın hadislerindeki zikir, Allah'a ibadete yakınlaştıran tüm dualar, ibadetler, salih ameller, iyilikler, Kur'an okumalar, hadis ezberlemeler olaraktan bilinmelidir. Bunun dışındaki zikir algılamaları ve tasavvurları İslam dininde yoktur. Kur'an ve sünnette toplu olarak, kol kola girerek, lambaları söndürerek, kafaları sağa ve sola sallayarak, ne olduğu belli olmayan, anlamı Kur'an ve sünnette bulunmayan, Allah'ın ve Resulünün asla isim olarak zikretmediği isimlerle Allah'ı anmak dinde yoktur. Bu amel dine sonradan eklenmiştir. İlimleri eksik bir grubun ortaya attığı kötü bir bidattır. Allah Müslümanları bu bidat amelden muhafaza etsin. Onlara sünnete sarılmayı ve onunla amel etmeyi sevdirsin. Ayetin devamına geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim, اُولَٰئِكَ ف۪ي دَلَالٍ مُب۪ينَ İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Kalplerinin sapıklık ve küfür içinde olmalarından dolayı bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah ve Resulü'nün razı olduğu dinden razı olmadıklarından, küfrün ve şirkin yollarını ve önderlerini sevdiklerinden, haram ve batıl ameller işlediklerinden dolayı kalplerini İslam'a doğru, imana doğru, hakka doğru, tevhide doğru açmayıp batıla doğru açtıklarından, İslam'a karşı sert bir yapı içinde olduklarından dolayı onlar sapıklık içindedirler. اُولَٰئِكَ ف۪ي دَلَالٍ مُب۪ينَ İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Değerli kardeşlerim, ayette Rabbinden verilen nur, Kur'an iman olarak ispat edilmektedir. Ayette İslam'a doğru yol almış birinin sapık yolda yol alandan Allah katında değerli olduğu ispat edilmiştir. Ayette yine Allah'ı anmayan kalplerin, onun ayetinden yüz çevirenlerin azabı hak ettikleri görülmektedir. Ayette sapıklık içinde olanların Allah'ın zikrinden uzak kalanlar olduğu görülmektedir. 23. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihen mesani takşairru minhu culudul lezine yakşavne rabbehum ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ ذَٰنِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُبْدِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ Allah sözün en güzelini müteşabih tekrar edilen bir kitap halinde indirmiştir. Ondan dolayı Rablerine kalpten saygı duyanların derileri ürperir. Sonra Allah anıldığı için derileri ve kalpleri yumuşar. Bu Allah'ın hidayetidir. Onunla dilediğine hidayet verir. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola ileten olmaz. Ayetimizi cümle cümle anlamaya geçersek değerli kardeşlerim. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihen mesani. Allah sözün en güzelini müteşabih tekrar edilen bir kitap halinde indirmiştir. Sözün en güzeli, Allah kitabına söz demektedir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kelamı ile konuşur, onunla kavmine haberler verirdi. Bu yüzden söz denilmiştir. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözü olduğu da bu ayetle Resulullah'ın Müslüm'deki hadislerinde açıkça beyan edilmiştir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözü. Yolların en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. O halde en güzel sözü indiren Allah'tır. Sonra da sözün ve amelin en güzelini de Resulullah'a vermiştir. Fakat insanlar ve ben Müslümanım diyenler maalesef sözün en güzeli olan Kelamullah'ı hüküm olarak edinmemişlerdir. Bugün Müslümanlar hayatlarında sözlerin en güzeline ve yolların en güzeline ne kadar değer vermektedirler? Müslümanlar sözlerin en güzeli Kur'an'a, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymadıkları müddetçe de asla İslam'ı hakim kılamayacaklardır. Bugün insanlık Allah'ın sözünü değil de Müslüman olmayanların ve filozofların sözlerini almaktadır ve yaşamaktadırlar. Değerli kardeşlerim, müteşabihen denildiği zaman şunu anlamamız lazım, benzerlik demektir. Yani Kur'an'ın ayetleri, emirleri, hükümleri, söz güzelliği, harf dizimi benzerlik yönünden birbirine benzer. Zira Kur'an'ın ayetlerini okuduğumuz zaman, zaman zaman bir başka surede aynı ayeti birçok kez okur ve birçok kez görürüz değerli kardeşlerim. İşte bu ayetler birbirlerine yakın olmasından dolayı birbirlerine benzerlik anlamında gelmiştir. Mesani, mesani dediğimiz zaman tekrar edilen, yani Kur'an'da kıssaları tekrar tekrar verilen, anlatılan çok sureler ve peygamberler vardır. Allah yer yer bazı surelerde bu kıssaları hatırlatarak kullarının imanlarını arttırır. Öğüt ve dersler almalarını emreder. Kur'an birçok ayetlerinde yerlerin, göklerin, cennetin, cehennemin sıfatları hakkında bilgiler verir. Kur'an tekrar tekrar insanları iman etmeye, itaata, öğütler almaya, dersler çıkarmaya davet eder. Bu yüzden Kur'an hem birbirine benzeyen sureler, ayetler ve tekrar verilen kıssalar ve öğütler ortaya koyar. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Ondan dolayı Rablerine kalpten saygı duyanların derileri ürperir. Yani kalplerinde takva, amellerinde Allah ve Resulüne itaat olan, Kur'an'ı ve sünneti kendilerine yol edinmiş, namaz kılan ve cihad eden salih amelli Müslümanlar, Allah'ın bir azap ayetini duyduklarında, okuduklarında hemen tüyleri derileri ürperir. Bu ise onların Allah'a rahbet dediğimiz korkuyla iman etmelerinden dolayıdır. Zira rahbet, Müslümanın Allah'ın azabını, cehennemini, sorgulamasını bilerek, düşünerek korkma halidir ki bu korku meşru bir korkudur ve ibadettir. Müslüman böyle korkmalıdır. Allah Enfal suresinde buyurmaktadır. Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Enfal 2. ayeti kerime. Zira mümin Rabbine muhabbetle zillet içinde kulluk eder. Ondan korkar. Emrinin ve hükmünün yolunda gitmediğinde cezalandırılacağını bilir ve günahını ve sevabını bilir. Mümin odur ki her an kalbinde Allah'ın ayetlerine karşı bir ürperti duymalıdır. Kafirler ve münafıklar ise bu tarz korkuyu bilmezler. Zira Allah'a imanları olmadığından bu böyledir. Resulullah ve sallallahu aleyhi ve sellem, onun ashabı, onlardan sonra gelenler ve onlara en güzel bir şekilde uyanlar hep bu korkuyu şiddetli bir şekilde yaşamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar ibadet eder, dua eder. Gökte bulutlar kararmaya başladı mı hemen mescidin içerisine girer ve çıkar, dualar eder. Savaşta ise hemen Rabbine doğru dönerek azabından, hezimetinden Allah'a sığınırdı. Ömer İbni Hattab Huzeyfe'ye gelerek benim adım münafıklar listesinde var mıdır diye sorar, korkusunu ortaya koydu. Ebu Bekir Sıddık ve Osman bin Affan ise mallarının yükünü kaldıramamaktan dolayı korkar ve mallarının tümünü Allah yolunda infak ederlerdi. Sufyan-ı Sevri, Fudeyl bin İyas, Abdullah İbni Mübarek gibi tabiinin önde gelenleri Allah'tan çokça korkar ve azabı düşününce, kabri hatırlayınca, mahşeri akıllarına getirince ağlarlar, günlerce aç kalırlar ve hayatın tadını alamazlardı. Allah bizleri cehenneminden, azabından, şiddetli sorgulamasından, intikam almasından bizi muhafaza eylesin. Rabbim bizi muhafaza eylesin. Rabbim bizi bu güzel önderlerimizin, selefimizin, salihlerimizin yolunda giden kullarından eylesin. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Sonra Allah anıldığı için derileri ve kalpleri yumuşar. Yani işte bu muttakileri Müslümanlar, dava erleri, İslam sancaktarları, Allah'ın ayetlerini okuduklarında, ayetlerle öğüt aldıklarında, sözlerin en güzelini işittiklerinde, Kur'an'ın emir ve hükümlerinde bulunan güzellikleri gördüklerinde hemen derileri ürperir. Kalplerinde bir yumuşaklık olur. Bir anda duygulanırlar, ayetin etkisinde kalırlar ve gözleri dolar, Allah'ın azametini ve azabını düşünerek hemen ürperirler ve Rabbini zikretmeye yönelirler. Yani ona dua ederler, ona xoşu içində səcdə edərlər və Allaha səcdə halində bolca dua etməkdən geri qalmazlar və bu arada iyiliyi əmr edərlər, kötülükdən sakındırırlar, Allah yolunda cihad edərlər, Qur'anı öyrətirlər və hadisləri əzbərlətirlər, müslümanlara ən güzəl akideyi öyrətərək və nəsillərini tərbiyə edərək Rabbinin zikrinə doğru yönəlirlər. Zəlikə hudallah, bu Allahın hidayətidir. Yəhdi bihi mən yəşə və mən yudlilillahu fəmə ləhu min həd. Onunla dilədiyinə hidayət verir. Allahın saptırdığı kimseyi doğru yola ilətən olmaz. Yəni bu Qur'an Allahın kulları için yol göstərdiyi, imanla itaata davət edərək kurtuluşa ulaşmalarını istədiyi dosdoğru bir kitaptır. Allah bu kitabla dilədiyinə hidayət verir. Dilədiyini də sapıklıqla onu kuşatı verir. Nasıl olur bu? Kimileri vardır ki, yukarıda bəyan etdik, Kur'an okumakla hidayət yoluna ulaşır. Kimileri vardır ki, Kur'an'ı duyarak, onun hükümlerini okuyarak küfrü artar, sapık ve batıl yollara ve düşüncelere dalar. Bu insanlar günümüzde çoktur. Kur'an'ın kadınlar hakkındaki emirlerini, baş örtüsünü, zina hakkındaki hükmünü, içkiyle alakalı emirlerini, bunları meşru görenler için Kur'an küfürlerinin artmalarına sebebiyet verir. Allah da kimi saptırırsa değerli kardeşlerim asla kimse ona hidayet veremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümlelerle söylediği Hace-i Hutbesinde bunu dile getirir. Bu ise Allah'ın dilediğine verdiği hidayet de olabilir, delalet de olabilir. Allah bizleri yolunda ve amelinde sebat ettirsin. Ayet değerli kardeşlerim, sözün en güzelinin Allah'ın sözü olduğunu ortaya kor. Ayet Kur'an'ın özelliğini bildirir. O ki yer yer birbirine benzeyen ayetler ve emirler, yer yer kıssalar, tekrar tekrar edilen orada kıssalar olduğu ortaya konulur. Ayet kalplerinde iman ve takva olan müminlerin derilerinin ürperdiğini, korkulara kapıldıklarını ve ayetlerini işittiklerinde ise kalplerinde imana doğru yönelme olduğunu ortaya kor. Ayet Kur'an'ın bir yol gösteren kitap olduğunu ve Allah'ın kime hidayet verirse onu kimsenin de saptıramayacağını açıkça bizlere ispat eder. 24. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman اَفَّمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِم۪ينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Kıyamet gününde azabın kötüsünden yüzünü korumaya çalışan kimse, azap görmeyecek kimse gibi mi? Zalimlere kazandıklarınızı tadınız denilir. اَفَّمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde azabın kötüsünden yüzünü korumaya çalışan kimse, azap görmeyecek kimse gibi midir? Yani azabı hak edip de kendisini bu azaptan kurtarmaya çalışan bir kimseyle Allah'ın rahmetine ulaşmış ve cennete girmeyi hak etmiş kimse bir midir? Yani Allah'a dünyada isyan, şirk, küfür içinde karşı durmuş, hevasını, aklını, şehvetini putlaştırmış ve onların kölesi olmuş ve azaba müstahak olmuş bir kimseyle cenneti elde etmiş kimse bir olur mu? Kafirlerin dostları ve alkışlayıcıları olarak azaba düşenle Rabbine kulluk ederek İslam'a hizmet ederek ölen bir olur mu? Elbette olmaz. Ayet bize bu gerçekleri ortaya koyuyor. Allah ayetinde dünyada iki insanın kazandıklarından dolayı bir olmadıklarını, birinin azabı hak ettiğini, birinin de cenneti hak ettiğini ortaya koymaktadır. وَقِيلَ لِلظَّالِم۪ينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Zalimlere de denilir ki kazandıklarınızdan dolayı tadınız. Buradaki zalimlerden maksat müşriklerdir. Yani Allah'ın Resulü'nün, Müslümanların, insanların haklarını çiğneyenlere kıyamet gününde tadın o azabı denilecektir. Yeryüzünde Müslümanlara karşı duranlara, imanla İslam düşmanlarına, namaz ve başörtüsü düşmanlarına, din aleyhine konuşmaktan zevk duyanlara, Allah'ın kanunlarına karşı durarak tepkiler verenlere, şirk işleyenlere azabı tadın denilecektir. ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Dünyada bu kazandıklarınızdan dolayı, elde ettiklerinizden dolayı, yaptıklarınızdan dolayı ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ O azabı tadın denilecektir. Onlara Kur'an'da bir başka ayetlerde de aynı şekilde hitap edilmektedir. Değerli kardeşlerim, ayet azabı hak edenle etmeyenin bir olmadığını ispat eder. Ayet hidayete erenle ermeyenin de bir olmadığını ortaya kor. Ayet zalimlerin müşrikler olduğunu ve müşriklerin de azabı hak ettiklerini beyinelerle ortaya kor. 25. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman kezzebellezine min kablihim fe atahumul azabu min haythu la yeshurun. Onlardan öncekiler yalanlamıştı da bilmedikleri bir yerden azap onlara geliverdi. Onlardan öncekiler yalanlamıştı da. Ayet-i kerimede Rabbul Alemin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan o kafirlerden önce de yalanlayanlar olmuş, azabı hak etmişler, cehennemi tatmışlar buyurmaktadır. Onlar Nuh, Lut, Hud, Şuayb, Salih, İbrahim, Musa, İsa ve tüm peygamberlerin kavimleri idi. Bu ümmetler kendilerine gönderilen elçileri yalanlayarak, sözlerine itaat etmeyerek, hevalarını ve atalarını Allah'ın indirdiği din önüne geçirerek helak olmuşlardı. Allah onlar hakkında demektedir ki, onlar da yalanladılar. Yani senin yalanlaman konusunda üzülme. İşte bunlara ummadıkları azabı hiç bilmedikleri yerden Allah gönderdi. Sebe ve diğer halklara geldikleri gibi tüm fırtınalar, tüm sesler, tüm zelzeleler ansızın onlara da gelebilecektir. Onlar helak olacaklardır. Sen üzülme ya Muhammed. Senden önce gelen nesiller, senden önce gelen nebiler, senden önce gelen peygamberler de yalanlanmıştır. Senden önce gelen peygamberler de yalanlanmıştır. Tıpkı senin şu an yalanlandığın gibi. Değerli kardeşlerim, bu bir sünnetullah'tı. Ne zaman Allah'ın peygamberleri geldi, iman edenler oldu, iman etmeyenler de oldu. Ayet açıkça birçok kavimlerin peygamberleri yalanladıklarını ve sonunda da helak olduklarını ispat eder. Ayette Resulullah'a bir teselli vardır. Allah peygamberine bu ayeti kerimede senden önce de yalanlayanlar olmuştu. O peygamberlere ya Muhammed denilirken onun azmini ve onun kuvvetini ve onun tebliğdeki hırsını arttırmaktadır. Yine ayrıca azabın kavimlere ummadıkları yerlerden geldiğini de öğrenmiş oluyoruz. 26. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bu sebepten Allah dünyada onlara rüsvaylığı tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür eğer bilselerdi. Ayet Allah'ın emrine itaat etmeyen, Resulleri yalanlayan, indirdiği dinin istikametinde gitmeyen mücrimleri azaplandırdığını ispat etmektedir. Azabın ise inkar sonrası geldiğini bu ayette çok açık görmekteyiz. Onlar küfür, şirk, isyan gafletine dalmış yüzerlerken hissetmedikleri, ummadıkları, akıllarına gelmediği bir yönden azapla kuşatılıvermişlerdi. İşte Allah ne güzel buyurmaktadır. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Bu sebepten Allah dünyada onlara rüsvaylığı tattırdı. Allah bu kafirlere, müşriklere, mücrimlere, Allah'ın hududunu aşan ve çiğneyen bu zalimlere dünyada hoş görmediklerini de tattırdı. Hoşlarına gitmeyen acıları ve dertleri ve sıkıntıları ve zelil olmaları onlara tattırdı. Onları küçük düşürdü. Onları ölümle tanıştırdı. Hem de onları Müslümanların ve mücahitlerin elleriyle tattırdı. Değerli kardeşlerim, yani Allah o halde kafirlerin, İslam düşmanlarının azabını hem dünyada hem de ahirette verdiğini bu ayetinde ortaya koymaktadır. Bakın zaman zaman yeryüzünde kafirler ummadıkları yerlerden Müslümanların elleriyle Allah'ın izniyle azaba düşmekteler, ölüme düşmekteler, korkuya düşmektedirler ve rezil ve rüsva olmaktadırlar. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür eğer bilselerdi. Yani ahirette cehennemin azabı ise onlar için daha şiddetlidir. Muhakkak o sakar cehennemi onlar içindir. Veil cehennemi, o veil vadisi onlar içindir. Azap, alev, nar, ateş, her tür ızdırap bu kafirler ve mücrimler içindir. Azap Allah'ın ve Resulünün hududunu çiğneyenler içindir. Ahiret azabı onlar için pek büyüktür eğer bir bilselerdi. O azabı ve onun acısını ve şiddetini, derileri nasıl da kavurduğunu veya bu dünyadaki tattıkları acıların ve gittikleri yolların azabının ne kadar şiddetli bir yol olduğunu bir bilselerdi, onlar bu asiliği, bu isyanı, bu şirki ve küfrü işlemekten kaçınırlardı. Değerli kardeşlerim, ayet kafirlerin dünya ve ahirette azaba uğrayacaklarını ispat etmektedir. Yine ayet dünyada kafirlerin rezil ve rüsva olduklarını da ortaya koymaktadır. 27. ayet-i kerimemize geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Andolsun ki biz insanlara bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye her misalden örnekler getirdik. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Tabari der ki, biz o kafirlere ve müşriklere geçmiş tüm ümmetlerin helak oluşlarının misallerini anlatarak verdik. Umulur ki korkarlar ve çekinirler, peygamberleri dinlerler diye. Kurtubi ve İbn Kesir der ki, biz Kur'an'da herkes için tüm her şeyi bildirdik, eksiksiz bıraktık anlamındadır. Şevkani der ki bu ayetin hakkında, biz insanın ihtiyaç duyduğu ne varsa onun hepsini Kur'an'da anlattık, bildirdik anlamındadır. O halde Allah ayetlerinde ve kitabının surelerinde ümmetlere öğüt alsınlar, rasulleri doğrulasınlar, onlara muhalif olmasınlar, nimetlerimi görsünler, yerleri ve gökleri yaratan Allah'a kullukta bulunsunlar diye misaller vermiştir. Bakın Kur'an'a, Allah yer yer ayetlerinde ümmetleri, peygamberleri ve onların nasıl mücadele içinde olduklarını, insanlara fayda vereni ve zararı olanları, azabın şeklini, cennetin güzelliğini, kurtuluşun yolunu, cehennemin yolunu ve anlatamadığımız tüm her şeyi örnekler vererek kitabında bizlere anlatır. Allah kitabında bize faydalı olan her şeyi göstermiştir kardeşlerim. Bizim zikrimiz, şerefimiz, onurumuz, dirilişimiz, ahlakımız, akidemiz, izzetimiz bu kitaptadır. Müslümanları bu kitabın etrafında toplanmaya çağıralım. Bu kitabın emirlerine uymaya, yasaklarından sakınmaya çağıralım. Bu çağrımızın sebebi Müslüman olmamız ve onun yüceliğinden dolayıdır. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ayetin devamında umulur ki ders öğüt alırlar diye biz bu Kur'an'ı öğüt almaları için örnekler verdik. 28. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman قُرْآنًا عَرَب۪يًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Hiçbir ereliği olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirilmiştir. Olur ki sakınırlar. Kur'anem arabiyen gayra zi ivaç. Değerli kardeşlerim, İbni Abbas ve Dahhak gayra zi ivaç, hiçbir ereliği olmayanın anlamı konusunda muhtelif olmayan diye tefsir etmiştir. Yine Mehdevi ve Suddi der ki, bu konuda mahluk olmayan. Osman bin Affan da der ki, içinde ihtilaf ve zıt olmayan. Mücahit de der ki, batılın olmadığı, şüphenin bulunmadığı bir kitap olarak indirdik. O halde bu Kur'an'ın ayetleri ve sureleri birbirinin zıttı olmayan, eksik olmayan, içinde tenakuz bulunmayan, batıla taşımayan, ayetleri birbirine muhtelif olmayan bir kitaptır. Allah'ın kitabı şek ve şüphe taşımayan, batılı barındırmayan, hakkı üstün tutan, İçinde zıttın bulunmadığı, saadeti isteyen, insanlığın onur kaynağı bir kitaptır. Allah bu kitabı hakkıyla sevmeyi, yolunda gitmeyi ve onunla davet etmeyi Müslümanlara emretmiştir. قُرْآنًا عَرَب۪يًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Allah kitabında eğriliğin olmadığını, yani batılın ve şirkin, haramın olmadığını, kötü yollara davetin olmadığını, değerli kardeşlerim, bu ayetiyle ortaya koymaktadır. Ve Allah kitabını Arapça olarak indirdiğini de bu ayetinde ispat etmektedir. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Küfür ve yalanlamanın yolunda gitmekten sakınırlar diye de onlara yol gösterdik buyurmaktadır. Ayet bize Kur'an'ın Arapça indirildiğini, yine Kur'an'ın içerisinde asla bir ihtilafın, bir eğriliğin olmadığını da ortaya koymaktadır. 29. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim, Daraballahu meselen raculen fihi şurekâ'u muteşâkisûne ve raculen selemen lirracul. Hel yestaviyen meselen elhamdülillahi bel ekserhum la ya'lemun. Allah kötü huylu ortak birkaç efendisi olan bir adam ile yalnızca bir efendiye ait olan bir diğer adamı misal verir. Bu ikisi örnek olarak eşit olurlar mı? Hamd yalnız Allah'adır. Fakat onların çoğu bilmezler. Allah değerli kardeşlerim çok mükemmel bir örnek vererek ümmetin şirki ve tevhidi bilmesini, öneminin büyüklüğünü anlamasını bildirmektedir. Daraballahu meselen raculen fihi şureke muteşakisune ve raculen selemen liracul. Allah kötü huylu ortak birkaç efendisi olan bir adam ile yalnızca bir efendiye ait olan bir diğer adamı misal vermektedir. Allah ayetinde ahlakı, kötü huyu ve muhtelif yapıda olan birçok efendiye itaat ederken azar işiten, rızalarını kazanamayan, onların emirlerine tam olarak uymayan, sürekli onlardan kaba söz işiten bir hizmetçi ile bir tek güzel ahlaklı, hoş karakterli, tatlı dilli, hataları örten, güzellikleri öven bir tek efendiye itaat etmesi aynı mıdır, bir midir, eşit midir diyerekten buyurmaktadır. Yani birçok kaba ve sözleri ağır olan efendilere itaat etmek mi güzeldir? Yoksa bir tek olan efendiye mi itaat etmek güzeldir? Allah bu örnekle bize şunu öğretmektedir. Bir tek Allah'a itaat eden, hata etti mi bağışlayan, tövbe ettiğinde affeden, iyiliklerine mükafat veren bir Rabbe kulluk mu güzeldir ve haktır? Yoksa birçok putlara, insanlara, varlıklara itaat veya kulluk mu iyidir ve güzeldir? Elbette Müslümanlar bu tevhidin önemini ve büyüklüğünü bildiklerinden dolayı bir tek Allah'a kulluk iyidir derler. Ama müşrikler ise bunun kıymetini bilmezler. Allah bu ayetinde bir tek Allah'a kulluğun güzelliğini, ona ibadet etmenin güzelliğini ve onu billemenin önemini bize örnek olaraktan vererek anlatmaktadır. Hel yestaviyen meselen, bu ikisi örnek olarak eşit midir? Yani bu birçok efendiye hizmet edenin hali ve bir tek efendiye hizmet edenin hali eşit olur mu? Elbette olmaz. Bir tek olan Allah'a kullukla diğer birçok putlara kulluk da eşit olur mu? Elhamdülillah. Bel ekseruhum la ya'lemun. Hamd yalnız Allah'adır. Fakat onların çoğu bilmezler. Hamd deyince şunu anlamamız lazım. Sevgi ve tazim edilmeye layık olan ancak Allah'tır. Bu sevgi ve övgü tek yüce olan Allah'ın hakkıdır. Yani kulluk hakkı O'nundur. Bundan dolayı O'na hamdolsun. Fakat kafirler ve müşrikler bunu bilmezler. Değerli kardeşlerim, ayet bize Allah'a kulluk etmenin önemini ispat etmekte. Bir tek efendiye uymak, birçok efendilere uymaktan hayırlı olduğunu ortaya koymakta. Ayette yine kulun bir tek Rabbine, bir tek Samet olan Allah'a uyması, itaat etmesi, ona ibadet etmesi gerektiğini öğreniyoruz. Tevhidin önemini ayrıca bu ayette çok belirgin olaraktan görüyoruz. Kafirlerin de Allah'a bu ayette görüyoruz ki birçok eşler koştuğunu öğreniyoruz.